وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب سے ہمیشہ تعلق رکھیں، استفادہ کریں. میں الحمدللہ رب العالمین جب سے حدیث سے میرا ربط ہوا، جب ہی سے فتح الباری میرا امام رہی اور میں اسی کے دسترخوان پر کھاتا اور زلہ رباعی کرتا رہا ہوں، اور ہر میدان میں نے اس سے استفادہ کیا. البتہ یہ بھی میں چاہتا ہوں گو میں نے نہیں کیا کہ باقی شروع کا بھی استعار مطالعہ کیا جائے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. بس مقدر آ کر ضمنی طور پر یہاں ان شروع کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد بھی بخاری کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، ہر ایک شخص نے اپنی اپنی ذوق کے مطابق لکھا. علامہ جلال الدین سیوطی، زین الدین زکریا انصاری، شیخ نور الحق ابن عبدالحق محدث دہلوی، اور شیخ الاسلام دہلوی، اور سب سے آخر میں حضرت مولانا زکریا کاندھلوی نے حضرت گنگوہی کی تقریر پر حواشی لکھے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت کو اپنے والد سے بے انتہا محبت تھی. انہوں نے اپنے والد کو کے معاصر کو زندہ کرنے کے لیے بڑی زبردست محنت بھی کی ہے، اور اگر حضرت مستقل شرح لکھتے ہیں تو وہ ایک عجیب غریب مفید شرح ہوتی، اور شاید نامے سے حضرت کو کم محنت کرنی پڑتی اور کام زیادہ ہو گیا ہوتا، لیکن جو تقدیر میں تھا وہی ہوا. جب تم اس کے اور شروع سن چکے تو اب ضمن یہاں یہ سمجھ لو کہ محدثین کرام نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے کچھ آداب ذکر کیے ہیں، میں بہت مختصر ان کو ذکر کرتا ہوں. حدیث کے آداب دو طرح کے ہیں، باطنی اور ظاہری. آداب باطنیہ میں سب سے اہم ادب تصحیح نیت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال بالنیات. دوسرا ادب دل سے اس فن کا احترام. احترام کا اثر یہ ہوگا کہ آپ حدیث کی طرف پاؤں نہیں کریں گے، حدیث کو پھاند کر، حدیث کی کتاب کو پھاند کر نہیں جائیں گے، درسگاہ حدیث میں شور شغب نہیں کریں گے، عیسائیوں کے اوپر سے نہیں گزریں گے. یہ سب تعظیم علم حدیث میں داخل. تیسرا ادب باطنی اس علم سے محبت. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسی کا خیال دل پر مستولی ہوتا. ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے بھائی کہ ہم کو محبت تھی، لیکن خیال کا اصطلاح اب تک یاد ہے. سوتے تھے تو یہی سب دیکھتے تھے، فلاں کتاب اٹھا رہے ہیں، فلاں رکھ رہے ہیں، فلاں سے بحث کر رہے ہیں. تو ایک دن میں نے خواب دیکھا، میں اپنے گاؤں میں ہوں، وہاں ایک پوکھری ہے، اس کے اوپر ایک گولر کا درخت ایسے کہیں گیا چلا گیا. ہم بچہ کمپنی اوپر بلا وجہ چڑھ جاتے تھے. یہ فوج تو بہت عجیب ہے، چلتے چلتے کہیں کود پڑی. تو میں بھی اس کے کنارے کپڑا دھونے جاتا تھا اور چلتے چلتے بھی سوار چڑھ گیا. دیکھا میں اس پر بیٹھا ہوں اور حضرت ہیں، اور میں حضرت سے بحث کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ خالد ابن معدان نہیں، معدان ابن ابی طلحہ. میں نے کہا ماشاء اللہ کہ یہ ہے کیا، اس کی تعبیر اچھی. تو پانی کے اوپر واقع ہے، پانی کی مثال علم کی ہے، اور دولت پھل مفید بھی ہے اور لذیذ بھی ہے اور محبوب بھی ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس فن میں اللہ تعالی شان کو حسب مقدر لکھنا ہے لکھا ہوا کرم سے. یہ سب چیزیں عطا فرمائیں گے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور آپ لوگ تو ہمیشہ خواب میں دیکھتے ہوں گے کہ حدیث کے کتب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی اگر آپ خود کریں گے تو یہی سب خواب میں دیکھیں گے. ہمارے بچپن کا قصہ ہے، کسی بڑے عالم کا تذکرہ کیا ہمارے استاد نے کہ وہ کتابوں کے بیچ میں ایسے بیٹھتے ہیں کہ اس میں چھپ جاتے ہیں. تو ہم بچے سے سوچا کرتے تھے کہ کیسے بیٹھتے ہوں گے، کتابوں کے بیچ میں کیسے چھپ جاتے ہیں. اتنی کتابیں کہیں دیکھی نہیں تھی، ہمارا تو چھوٹا سا مدرسہ تھا، تو بہت سوچتا تھا کہ کیسے بیٹھتے ہوں گے، کیسے کیا ہوگا. دار طلبہ میں 10 نمبر میں قیام ہوا اور کتابیں چاروں طرف سے رکھی تو ہم بھی ایسے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن کہاں ہو کہاں ہو، انہوں نے تو بہت کچھ کارنامے کیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ چوتھا عدد اللہ سے توفیق و تصدیق و اعانت کا سوال. آداب ظاہری، طہارت کا اہتمام. آدمی وضو یا غسل کر کے پھر حدیث کے سبق میں شریک ہو. ابو اسماعیل انصاری حربی نے قتادہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے پہلے یہ مستحب سمجھا جاتا تھا کہ آدمی طہارت کے بعد حاضر ہو. دوسرا عدد مستطیر کا خوشبو لگانا. امام مالک درس حدیث میں آتے تو خوشبو لگاتے تھے. تیسرا عدد اخلاق حمیدہ کا استعمال. اخلاق حمیدہ، پسندیدہ اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے. حل، تواضع، کا خاص اور رخ کا خاص اہتمام چاہیے. ضرورت پڑنے پر حاضرین کو تنبیہ کرنا جائے. آن کا بخاری میں خود ہی مسئلہ ہے. اور چوتھا عدد کوشش کرنا ہے. مسلم کی حدیث ہے، فہرست علامہ فوق ولا تعدی وسطین باللہ. یہ یہی کثیر فرماتے ہیں، لا استطاع العلم براحت الجسم، تناسانی کے ساتھ علم نہیں ہوتا ہے. امام شافعی نے اپنی مختصر کلمات میں علم کے مختصر سے آداب بیان فرما دیے، جس کو میں مسجد میں بیان کر چکا ہوں. ما لا یطلب من طلب هذا العلم بالتملل وبنن ولكن من طلبه بذلة وضيق العيش وخدمة الأهل. جو شخص تحصیل علم دو اخلاق کو سامنے رکھے گا وہ کبھی کامیاب نہ ہو. ایک ملال اور دوسرے استغنا. ملال، اکتا جانا، بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، غنن نہ، ابھی تو سن لیا تھا، ابھی پھر کہہ رہے ہیں. علامہ برہان زرنوجی نے لکھا کر استاد نے ایک بار 99 مرتبہ کہی، اور طالب علم نے ہر مرتبہ توجہ سے سن، لیکن سنی مرتبہ کہا اور بے توجہی کر دی تو شاگرد کامیاب نہ ہوگا. اور جس شخص میں 3 اوصاف ہوں وہ کامیاب ہو جائے گا. ذلت النفس، ضیق العیش خدمت العلم. ذلت النفس، اپنے کو آدمی دوسرے کے سامنے ایسے رکھے کہ اگر دوسرا کچھ سختی کرے تو اس کو برداشت کرے، استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرے، اس کی تنبیہ برسر کرے، بیٹھنے میں تکلیف ہو تو اس کو بھی برداشت کرے. بعض جگہ میں تنگی ہوتی ہے، بعض دھوپ آ جاتی ہے، بعض طور کوئی بات ہوتی ہے. ضیق العیش، جس کو تنگی معاش کئی بلا، ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے. کبھی ہے تو کھا لیا، کبھی نہیں ہے صبر کر لیا. امام بخاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نہیں آئے ساتھیوں نے کہا کیا بات معلوم کرنا چاہیے. گئے تو حضرت امام کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، کچھ ساتھ میں نے کپڑا خرید کے بنوایا، اور علم کی خدمت، علم کی خدمت بڑا مختصر لفظ ہے لیکن بڑا وسیع، بڑے وسیع معنی رکھتا. علم کی پہلی خدمت مطالعہ، دوسری خدمت درس کی حاضری بالادب، تیسری خدمت فراغت کے بعد مذاکرہ و تکرار، تکرار کا سلسلہ. قدیم زمانے سے شیخ سعدی وغیرہ جب مدرسہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو آپس میں مذاکرہ ہوتا، تکرار ہوتا، بحث ہوتی. اور چوتھی چیز، استاد جو بیان کرے آدمی اس کو لکھ دے. لکھنے سے دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آدمی کا ذہن مشغول ہوتا، کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی، اور دوسرے کچھ نہ کچھ آدمی کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. استاد نے اگر 10 باتیں کہیں اور آپ نے اس میں سے 2 لکھ لی تو وہ آج وہ 2 اور قلیل معلوم ہوں گی، لیکن جب 2 باتیں جمع ہوں گی تو سال بھر کے بعد سینکڑوں باتیں ہو جائیں گی. آدمی کا جی خوش ہوگا کہ میرے پاس یہ باتیں لکھی ہوئی محفوظ، اور بوقت ضرورت وہ باتیں کام دیں گی. علماء نے آداب میں یہ بھی لکھا کہ جب آدمی استاد کے سامنے بیٹھے تو سب کچھ لکھے، انتخاب نہ کرے. امام ابو حاتم راوی کہتے ہیں اذا کتبت فقمش واذا حدثت ففتش، جب استاد سے سنو تو ہر چیز لکھ دو، اور جب بیان کرو تو انتخاب کرو، جو قابل بیان چیزیں ہیں وہ بیان کرو اور جو نہ ہوں ان کو چھوڑ دو. اللہ نے مبارک فرماتی ہیں صاحب الانتخاب یندم، جو انتخاب کرتا ہے استاد کی باتوں کا وہ نادم ہوتا ہے. ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے، صالح ابن کہسان کہتے ہیں میں اور ابن شہاب دوری طلب حدیث میں رفیق ہوئے، میں صرف احادیث سے مسندہ لکھتا تھا اور ابن شہاب ہلکے لکھتے تھے. آگے اس کا اثر بتا فانجح وخسر، وہ تو کامیاب ہو گئے اور میں خسارے میں ہو گیا. کیوں؟ بعض وقت ایک چھوٹی سی بات کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. دیکھو جیسے ابن مبارک کا بھی قول میں نے نقل کیا، اگر کسی کو یاد ہو تو دوسرے لوگ اس کو سن کر یہی سمجھیں گے کہ اچھا بزرگوں کی ہدایت ہے. ابن مبارک جیسے امام فقہ و حدیث کی ہدایت ہے کہ انتخاب نہ کیا جائے، ایسے نظام ہوتی ہے، اس کا ایک فائدہ ہوتا. اگر یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ہم تک کیسے پہنچتے؟ اسی طرح سے آداب علم سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے استاد کا احترام کرے. مغیرہ کہتے ہیں کنا نحاب ابراہیم کہیبت الامیر، ہم ابراہیم نقی سے ایسے ڈرتے تھے جیسے لوگ حاکم سے ڈرا کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں ما رأیت اوقر للمحدثین من یحیی بن معین، میں نے یحیی بن معین سے بڑھ کر محدثین کا احترام کرنے والا نہیں دیکھا. ابو عبید القاسم السلام کہتے ہیں ما دققت علی محدث قط، میں نے کبھی کسی محدث کا دروازہ نہیں کھڑکھڑایا. حضرت زید بن ثابت کے متعلق لکھا ہے کہ ابن عباس ان کے گھر جاتے حدیث کے لیے، دروازہ بند ہوتا، چوکھٹ پر چادر ڈال کے وہیں سو جاتے، ہوا اور لو سے ان کا کپڑا، جس کے گرد و غبار سے ان کا کپڑا بھر جاتا. جب زید نکلتے تو کہتے ابن عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیوں بلا دیا؟ وہ فرماتے نہیں، مجھے یہی کرنا چاہیے. یہ ہے ادب استاد کے سامنے بلا ضرورت بلند آواز سے نہ بولیں، اور بلا وجہ کوئی اعتراض نہیں کرے اپنی فضیلت بگاڑنے کے. میں بہت اعتراض کرتا ہوں خصوصاً حضرت شیخ کی نیند سے، اس کا یہ سبب نہیں تھا بلکہ حضرت نے جب اسواق شروع کیے دو دن کے بعد کہنے لگے تم کچھ پوچھو گے تو بتاؤں گا، تم کچھ پوچھو گے تو بتاؤں گا. اتنی بار کہا کہ ہم بدھو یہ سمجھے کہ نہیں پوچھیں گے تو نہیں بتائیں گے. اب سمجھ بھی نہیں آتا تھا کیا سوال کروں، بس ایک دن ایک بیٹو کا سوال جڑ دیا. ہم مقصد یہ تھا کہ حضرت چلتے رہیں بیان کرتے رہیں، تو اس کے بعد میں کھل گیا بولنے لگے. سوال تو بچوں اچھا لگتا ہے. ایک مرتبہ جب پہلے سال دورے کا سبق آیا تو ایک جگہ ایک بات مجھ سے چھوٹ گئی. تو ایک لڑکا تھا بستی کا، اس نے اشکال کیا، میں نے کہا اس کے پانچ جوابات. اب وہ ایک دم سر اٹھا کے دیکھنے لگا، بھونچکا ہو گیا، کیونکہ اس کے تو دو ہی جوابات شرع عام طور سے ذکر کرتے ہیں. اب جب میں نے پاک جواب سنا ہے تو وہ حیران کہ آپ نے کہاں سے دیکھا تھا تمہارے بابا کا کچھ کھا رکھا ہے جیب میں رکھ رکھا تھا جواب پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو اس وقت یاد نہیں رہا تھا اور سب جگہ بتا دوں گا تو تم لوگوں کو بھی نہیں پتا چل جائے گا کھانا دے دوں گا ڈبا نہیں دکھاؤں گا کیا آخر ہمیں بتا دے نہیں کہ آپ وہاں پہنچ کے پانچوں جواب دیں گے کبھی دے دیتا ہوں اور نام اور سے دو تین جواب دیں کبھی پانچوں کبھی دے یہاں یہ تو کر لیا دو تین اور اس طرح کرتا ہوں تاکہ کسی کو پتا نہ چلنے پائے کہ یہ پانچوں کہاں سے آ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نہیں بتانا چاہتے جواب تو بتا دوں گا جواب کا خزانہ نہیں بتاؤں گا کہاں سے آیا سمجھ میں آیا نا بھائی میں سنا چکا ایک دن میں نے فتول واری کے حوالے سے ایک گات گئی ایک بنگالی تھا اس کے دماغ میں کچھ تھا سمجھا میں ہوں کچھ وہاں پہنچ کے کہتا آپ نے کہا فتول واری میں ہے کہاں شاید اب تو نہ بیان کر سکتا بچوں میں بہت بیمار ہو گیا ہوں میں اسی وقت فتول واری کھول کے دیکھی لیکن بچوں مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی ان کے سوال میں سوال کا انداز یہ دل بڑی تھا میں نے ان کو پسند نہیں کیا سوال تو میں نہیں کرتا تھا حضرت ایک دن حضرت پڑھا رہے اور ہم لکھنے مشغول رہتے تھے اور تھے بھائی کچھوا چھاپ چلتے تھے آہستہ آہستہ تو کہیں کہیں حضرت کو قصے میں الجھا کے اپنی تقریر پوری کرتے تھے اور حضرت اپنی نیک نیتی سے قصہ سنا دیتے تھے ایک دن میں کچھ نہیں بولا تو حضرت نے چھڑی اٹھا کے میرے پیٹ میں ایسے کی تو بولتا کیوں نہیں تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کیا بول دیتا آدمی ضرورت کے وقت پوچھے سوال کرے فضیلت پدھارنے کے لیے سوال کرنا کبر ہے اور استاد بھی تو انسان بھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو بول دیتا ہے یا زمین میں جواب نہ ہو فائدہ کیا ہے ایسے سوال سے ضرورت کا سوال کرو جو بات ایسی ہو کہ پوچھنا چاہیے یا تم کو کوئی الجھاؤ پیش آ گیا تو سوال کرو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن بوجھ بجھکڑ والا سوال نہ ہو جیسے ایک صاحب تھے کچھ پوچھتے ہی نہیں تھے استاد نے کہا آپ پوچھتے تو نہیں ہیں کہنے لگے کہ اچھا پوچھوں گا ایک دن استاد نے کہا اذا غربت الشمس دخل وقت الافطار تو فرماتے ہیں وہ لم تغرب الشمس تو استاد نے فرمایا بس آپ خاموشی رہا کریں بالکل عجائبات سوال تھا اگر سورج ہی غروب نہ ہو اس کے بعد یہ سمجھیے آدمی کو حیا کا اہتمام چاہیے اور حیا سے بچنا چاہیے بے شرمی کا کام نہ کرے لیکن پوچھنے کی بات آئے تو اس میں شرم نہ کرے جیسے ہدایہ کے سبق میں نسیم الدین قرنوی نے حضرت استاد رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا سراسر تمسکر انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اور وہ حدیث نہیں ہے کل مسکرن حرام قلت ترغر بچے ہنس پڑے ہنڈیوں سے جانتے نہیں بعد میں معلوم ہوا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر مسکر حرام سوائے تاڑی کے بتائیے یہ حدیث میں درو گوئی نہیں ہوئی سراسر درو گوئی اور استاد کے سامنے سی بات کرنی یاقوت کا نام شکل نام سب یاد ہے بھائی، جو استاد و حلیم تباہ تھے، ورنہ اگر میں ہوتا فوراً اٹھو سب سے نکال دیتا اسی وقت، گنجائش نہیں تھی میرے بدتمیز بے ادب نبی کے کلام میں یہ گھسا دیا، بے شرم کہیں گا. تو آدمی بے شرمی کی بات نہ کرے لیکن شرما کر جو سمجھنے کی بات ہو اس کو سمجھ لے اور اس سے بعد نہ آئے، ورنہ مجاہد کہتے ہیں لا يتعلم العلم مستحجم ولا مستقبل، جو شرمائے گا تو تکبر کرے گا اس کو علم نہیں آئے گا. تکبر کی بات بتاؤں، اپنی ہی قصہ سناتا ہوں. گلستہ کا آٹھواں باب ہو رہا تھا، میں نے آٹھ صفحہ چھوڑ کر آگے سے شروع کر دیا. مولانا نے فرمایا یا تو تجھ کو سب کچھ آتا ہے یا کچھ نہیں آتا. اب میری نصیحت ہے اگر یہ کہہ دوں سب کچھ آتا ہے تو ٹھیک ہوں کچھ تو آتا ہے، اور اگر یہ کہہ دوں کہ کچھ نہیں آتا تو بھی ٹھیک نہیں کچھ کچھ تو نہیں آتا. ہم یہ نہ چیز چپ. مولانا نے فرمایا اٹھ تو سبق سے نکل جانا. اب صاحب میں اٹھا، ون ٹو تین سجا کے بیٹھ گیا، سبق ہو گیا. میں مگن کہ جاؤ اٹھا دیا، کیا ہوا ہم نے پورا سبق سن لیا. اگلے دن جب آ کے بیٹھے تو استاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ میاں ہم نے تم کو بھگایا نہیں، سبق سننے ملا. تب اندازہ ہوا ان کے احسان کو دیکھو کیسے تنبیہ کے لیے اٹھایا، اور یہ بھی نہیں چاہا کہ محروم ہو جائے کہ آپ کو اتنی بڑی غلطی کیوں ہوئی. نہ اتاریا ہو وہ نہیں اتاریا، نہ مطالعہ کرتا تھا نہ اس کی فکر رہتی تھی. دندنا یہ دندے میں دندنتن دندنا کو پڑھ دوں گا، تو وہ ہوا تو یہی کہا بولا مجھے کہ کیوں ایسا ہوا آپ نے کیسے پڑھ دیا. بچوں میں تمہارے جیسا نہیں، میں تو غریب آدمی تھا، کتاب کھول دیکھ تو ہی جاتا ہوں، دس دس سفے بھی اس کی سفید ایک کا ہی کرا جاتے. یہ سب میرے لیے ایسا ہوتا تھا جیسے پڑھا ہوا، اور اسی وجہ سے مجھے دھوکہ لگ گیا تھا. شروع ہوئی دوست شاید پہلا باب کا، میں نے کھول رکھا تھا آٹھواں باب، اور اس نے پڑھا تھا بلد بہ کے حجاج بہ تجھ حرام. مولانا نے اندر سے ٹوکا بلد بہ کے حجاج بہ تجھ حرام. بس کچھ دن مولانا خوش ہوتے تھے، یہ اتنا لگا ہوا ہے کہ آپ کیوں لگے رہتے تھے. نہ بچے نہ پیسے تھے کہ کچھ خریدوں، نہ کپڑے تھے کہ دھوؤں، مار کا نہ یہ مار کے لوں پر عمل تھا، مارکنگ پہنتا تھا، جمعے کے دن دویا کرتا تھا. یہ تھی بات، کوئی کام تھا نہیں بس اپنا. اب آپ لوگوں کے تو بہت سے کام بازار بھی تو جانا ہے، کلا چیز خریدنا بھی تو ہے. جیسے اس کے بہار کا ایک تعلیم تھا غالباً، یہاں دربھنگے سے آگے کوئی ضلع ہے، وہاں میرے سامنے ایک صاحب نے اس کو دس روپے دیے. یہ سمجھ کر کہ بہت غریب ہے. فذهب الى السوق واشترى الارز واللحم وغیر ذلك وجعل يطبخ. استاد نے دیکھ لیا بہت رنجیدہ کہ عجیب لڑکا ہے، بڑا مغالتا ہوا، اور واقعی اگر ہم نے جو 10 روپیہ مل جاتا تو پھر یہ لائق رہے، جیب میں ڈال کے نکالتے تو رکھے رکھو۔ ایک مرتبہ ساتھی کو پہنچانے گیا اسٹیشن، تو اس نے مجھے 2 آنے دیے واپسی پر کہ تو رکشے سے چلا جا۔ ان کو معلوم تھا اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں، انہوں نے کہا 2 آنا اور اس کو خرچ کر دوں، ہرگز نہیں، بس چڑھا پیدل۔ اور پریشان بہت تھا کہ دیکھو کیسے پہنچوں گا۔ خیر جب میں آ کے دارالطلبہ میں نے قدم رکھا تو اتنی خوشی ہوئی میں نے کہا 2 آنے بچ گئے۔ شریف نے اس وقت کے طلبہ ایسی کہ میں اپنا حال جانتا ہوں، اس لیے ذکر کر دیا، ان کے پاس کہاں پیسے، میں کہاں سے کہاں کیا کیا قصے کہاں بیان کروں۔ ایک ادب یہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ نرمی کرے اور ان کے مرتبے اور مقام کی رعایت۔ اگر کوئی ساتھی ذیل مجھے استعداد ہے تو اس کا لحاظ کرے۔ ہمیشہ محدثین کا فائدہ یہ ہے کہ جو سمجھدار ہو اور ماہر ہو اس کو آگے بڑھاتے تھے۔ آپ احادیث دیکھ لیں اور جن احادیث کو آپ منتخب کریں گے ہم اس کو لکھ لیں گے۔ آخری ادب التزام طاعات و ترک محرمات، حرام سے بچو اور نماز با جماعت کا اہتمام کرو، اور جو تمہارے ذمے میں اللہ کے فرائض واجب ہوتے ہیں ان کو ادا کرو۔ آخری چیز ہے سند، بخاری شریف کی تمہاری 3 اسانیدیں، ایک سند القراءت اور 2 سند تجارت۔ ہم نے بخاری شریف اول تا آخر پڑھی ہے۔ حضرت مولانا زکریہ کاندھلوی مہاجر مدنی سے، انہوں نے اس کے بعد ان کی 2 اسانیدیں، بلکہ تھی 2 سند القراءت اور 1 سند تجارت۔ پہلی حضرت کی پہلی سند القراءت، حضرت نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے والد ماجد مولانا محمد یحییٰ سے، انہوں نے پڑھی حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی سے، اور دوسری سند حضرت نے پڑھی ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے، اور انہوں نے پڑھی ہے مولانا محمد مظہر نانوتوی سے، اور یہ دونوں ان دونوں نے پڑھی ہے حضرت شاہ عبد الغنی سے، اور حضرت مولانا خلیل احمد کو اجازت حاصل ہے شاہ عبد الغنی سے، اور شاہ عبد الغنی نے پڑھی ہے اپنے والد شاہ ابو سعید مجددی اور شاہ محمد اسحاق سے۔ اور عام طور سے حلقہ درس میں معروف ہے اور بعض کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ مولانا مظہر صاحب نے مولانا مملوک علی سے، انہوں نے مولانا رشید الدین خان بخاری سے پڑھی ہے، لیکن تاریخی حیثیت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور مولانا ہاں مولانا مظہر نے ضرور شاہ صاحب سے پڑھی، حضرت شیخ کی سند اجازت، حضرت نے کو اجازت مولانا عنایت الہی صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی ہے مولانا مظہر صاحب سے جن کی سند ابھی بیان ہوئی، اور اسی طرح پڑھی ہے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے، جنہوں نے پڑھی ہے شاہ اسحاق محدث دہلوی ثم المکی سے، اور اسی طرح سے پڑھی ہے اپنے چچا مولانا وجیہ الدین سے، اور انہوں نے مولانا عبدالقیوم مولانا عبدالحی برہانوی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے، جو قرآن کے مفسر ہیں. ہماری دوسری سند سند اجازت، مجھ کو اجازت حاصل ہے اوائل پڑھ کر مولانا اسد اللہ صاحب سابق ناظم مدرسہ مذاہب علوم سے، اور ان کو اجازت عامہ حاصل ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے، اور ان کو اجازت ہے اوائل پڑھ کر شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے، اور وہ شاگرد شاہ گنج مراد آبادی میں پڑھیے شاہ صاحب اور کچھ شاگرد سے، اسی طرح سے حضرت مولانا تھانوی نے پڑھا ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی سے، اور وہ شاگرد بھی شاہ عبد الغنی کے جن کی سند بیان ہوتی تھی. اسی طرح سے ہم کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا فخر الدین احمد سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے، اور انہوں نے پڑھی ہے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی سے جن کا لقب شیخ الدین ہے، اور انہوں نے پڑھی ہے حضرت حجۃ الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد، اور اسی کے ساتھ شاہ عبد القادر، یہ تینوں روایت کرتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی روایت کرتے ہیں اپنے والد شاہ ولی اللہ اور اپنے ماموں مولانا محمد عاشق کولتی سے، اور یہ دونوں شاگرد ہیں شیخ ابو طاہر کردی کے، اور انہیں سے بخاری پڑھی، اور ابو طاہر کردی روایت کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم کردی سے، مسلسل دیکھنے سے کیا حاصل منع نہیں کیا آپ کو، اور ابراہیم کردی روایت کرتے ہیں احمد ابن محمد کشاشی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن عبد القدوس شناوی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نجم شمش الدین رملی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں زین الدین زکریا انصاری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی سے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی روایت کرتے ہیں ابراہیم احمد تنوخی سے، وہ احمد ابن ابی طالب حجار سے، وہ حسین ابن مبارک زبیدی حنبلی سے، بعض لوگوں نے حنفی لکھ دیا جو غلط ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد الاول ابن عیسا ابن شعیب سجزی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن ابن محمد ابن مظفر داودی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن حمد یا سرخسی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ محمد ابن یوسف ابن صالح ابن مطر ابن بشر الفربری سے، وہ روایت کرتے ہیں مصنف کتاب امیر المؤمنین فی الحدیث فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردز بالجوفی البخاری رضی اللہ عنہ سے، قال بسم اللہ الرحمن الرحیم دار کیف کان بدل اللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبي من بعده وہ بھی قال حدثنا الحمیدی وقال حدثنا سفیان وقال حدثنا ابن سعید الانصاری وقال حدثنا محمد بن ابراہیم التیمی انہوں نے سمیع علقمہ بن وقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما للمرئ ما نوى فمن كان في الدنيا سواها المراد ينفعها فهي الى ما هاجر اليه. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے اس لیے کیا ہے کہ تمام اسی سے قرآن کریم کا آغاز ہوا اور اللہ ہی ہر چیز کا مبدا ہے، لہذا اسی کے نام سے ہر چیز کا افتتاح بھی ہونا چاہیے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسملہ کے بعد حمدلہ کیوں نہیں ذکر کی اور کوئی خطبہ کیوں نہیں لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ خطبہ تو اس لیے لانا چاہیے کہ بعض روایات میں خطبہ کا تذکرہ رواہ و بداود وغیرہ، اور حنبلہ کا تذکرہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا توفیق بحمد اللہ فہو ابتو، رواہ ابو داود والنسائی فی عمل اليوم واللیلہ وصححہ ابو عوانہ وابن حبان. اور اسی طرح سے شہادت کا بھی ذکر ہونا چاہیے کیونکہ ابو حریرہ ناقل ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزماء، رواہ البخاری فی التاریخ الکبیر وابو داؤد والترمذی. اور صلاۃ علی النبی کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ خطیب نے جامع میں ایک روایت نقل کی ہے کل امر دیوان لا یبدو فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو ابتر ابتر ابتر ممحوق من کل برکت او کما قال. اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خطبے کی حدیث کے لفظ میں اختلاف، ایک روایت میں اذا خطب اذا اراد احدکم ان یخطب آیا ہے، اس سے معلوم ہے اختیاری ہے، اور دوسرے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو خطبے کے لیے کوئی خاص لفظ ضروری نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کچھ ذکر کیا اس سے خطبے کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اس کتاب میں وحی سنت کو جمع کرنے والا ہوں اور میری نیت اچھی ہے اور اللہ ہی اس کو جانتے ہیں، جیسی نیت ہے اس پر اس کا اثر مرتب ہوگا. اور حدیث حمد حدیث الصلاۃ علی النبی کا جواب یہ ہے کہ اس کو نقل کرنے میں اسماعیل ابن ابی زکریا الشامی منفرد ہے، اور یہ راوی غیر معتبر ہے. ابو یعلی الخلیلی کہتے ہیں لا یعتبر بروایته ولا بزیادته، اور حمد و شہادت کی حدیثوں کا جواب یہ ہے ممکن ہے مصنف کوئی حدیثیں نہ پہنچی ہیں، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے. حدیث شہادت تاریخ بخاری میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ امام بخاری کو حدیث حمد کا بھی علم ہوگا، ان کی ساری تعریفات موجود نہیں کہ آدمی قطعی طور پر یہ کہہ دے کہ نہیں ان کی تعریفات میں اس روایت کا کوئی وجود ہی نہیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیثیں بخاری کی شرط پر نہیں ہیں، اول کی سند میں قرہ ابن عبد الرحمن ہے جس پر بعض علماء نے کلام کیا، اور اگر روایت کو ثابت مان لیا جائے اور اگر اس راوی کی بات کو مان لیا جائے تو آگے اس نے وصلن و ارسالن اختلاف ہے، بلکہ اور اگر کو ہٹا دوں اور اس سند روایت کی سند میں وصلن و ارسالن اختلاف ہے، دارقطنی نے لکھا ہے المرسل هو الصواب، اور حدیث شہادت کا دار مدار ہے عاصم